राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 19 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भंसवर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गीता का सिद्धांत बताया है वासुदेव सर्वम। इसमें भी सर्वम शब्द है, ये प्रयुक्त होता है संसार के लिए। संसार मात्र का सर्वम शब्द है। तो ये संसार की कल्पना करने वालों के लिए कहा है। वासुदेव क्या है? वासुदेव सर वासुदेव वासुदेव सब वासुदेव है, क्योंकि सर्वम है इसमें सत्ता नहीं है। नाश तो विदिते भावो ना भावो विदिते सत्ता। असत के सत्ता नहीं है, असत का भावना विदिते भावना सत्ता नहीं है, ना भावो विदिते सत्ता सत का भाव नहीं है। तो सत क्या है? वासुदेवा। जिसकी दृष्टि में संपूर्ण संसार मात्र लीन होकर के एक वासुदेव रह जाते। अंतिम बात है ये वासुदेव। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, केवल एक परमात्मा ही है और कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। वासुदेव और लाओ सत्ता तो सर्वम वासुदेव। और कोई चीज होने से सर्वम शब्द है, और वास्तव में तत्व कुछ नहीं, परमात्मा एक ही। तो वासुदेव ये बात अंत में निचोड़ वासुदेव। इस बात से श्री राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पाने। सीताराम सीताराम सीताराम जान कर दे दूसरा कहते राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ज्ञान कर दे। ऐसे ही गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर जानिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जानिए। वास्तव में लक्ष्मी है गौरी है, ये अलग तत्व नहीं है। वासुदेव ये अंतिम निचोड़ है भगवद गीता का। जब दृष्टि में कुछ निवासुदेव सब महात्मा से दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है और अपने वो तस्याम स्वरूप है, हम स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में केवल वासुदेव नीचे उतरे तो वासुदेव सर्वम, तो सबके सामने कहना है इस वास्ते भगवान ने वासुदेव सर्वम का इतिमाम प्रपद्यते, ये भगवान की प्रपत्ति है शरणागति वासुदेव, ऐसे मेरे सर हो जाता है, अर्थात अपना कुछ नहीं है, केवल भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, तुम्हारा सर्वम नहीं है, जब कोई सत्ता आपको दिख है तो सर्वम कह दो, पर दिखता नहीं है, इसका तात्पर्य वासुदेवा, भीतर से एक ही बात है, भगवान है भगवान, मैं जगह भगवान, तू जगह भगवान, यह जगह भगवान, वह जगह भगवान, सत असत तत्परंच यत, सत असत है तत्परंच यत, जो कुछ कल्पना में आवे वासुदेवा, केवल भगवान ही रह जाए, तो सर्वम लोगों के समझने के लिए सर्वम है, समझाने के लिए सब महात्मा दुर्लभ, और कई महात्मा हो गए परंतु वासुदेव इसके सिवाय कुछ नहीं है, अंतिम बात है, अंतिम सब अंतिम है, इससे आगे कोई है ही नहीं, केवल भगवान है, केवल भगवान, तो सब कुछ वो परमात्मा मान करके और देखो तो सब परमात्मा है, तो वासुदेव सर्व, सब दृष्टि में हो तो वासुदेव सर्व, सब भगवान ही है, सब भगवान ही, सब भगवान है, वास्तव में सब नहीं है, भगवान ही है, तो सर्व दिख रहे तो सर्व सर्व वासुदेव, सर्व वासुदेव, और कोई है ही नहीं तो वासुदेव, ये अंतिम सिद्धांत है गीता जी का, केवल भगवान ही रह जाए, वो एको हम बहुश्याम, एक ही मैं बहुत रूप से हूं, बहुत रूप से मैं ही एक हुई, तो वासुदेव सर्व, अनेक रूप से है परमात्मा, तो वासुदेव सर्व, परमात्मा वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, वो चाहे सर्व रूप से हो, एक ओम बहु श्यामा बहुत रूप से हो जाए, परंतु एक परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, योगी नाम भी सर्वेशम मदगते रांतरात्मना श्रद्धावन भजते मम से में युद्ध तम होता, वो युद्ध तम है अत्यंत, तो संसार में सबसे मुख्य वो सर्व भाव है, इति गुह्यतम शास्त्रम इति मुक्तम ज्ञान उद्भव बुद्धिमान स्यात् और कृत कृत्य सह, तीन बात हो जाए प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्य, तीन योग है, तीन योग तो कर्म योग में कृत कृत्य ज्ञान योग में ज्ञात ज्ञात भी है, योग में प्राप्त प्राप्त भक्ति योग में प्राप्त प्राप्त भी। ये तीन है, तीनों ही एक हो जाते वासुदेव। जो संता ने को तू ही कहे, तू ही कहे माहम यापी सर्वभूता नाम बीज तदह मर्जुन रमणभूता बीज वही हो माता धाता पिता मह मई हो, जहां देखे वहां इतना ना दिखे, नाना देखे ही नहीं तो अंत में वासुदेव। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए ये करा है कि वासुदेव सर्वम, सर्वम दिखता है तो वासुदेव एक परमात्मा ही है, अनेक रूप दिखते हैं, बीजम तदम बीज में ही एक ही। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े उसका बीज छोड़कर, जैसे बट होता है बीघे दो बीघे में तो शाखाएं पर लगाओ बीज एक छोटा सा, वो बीज ही है वो सभी, सब परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा। हमारा क्या है, कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ये जानते जानते जानते मैं कहीं गई गरीब में थे कहीं नहीं, मैं तू यार व्यार, मैं तू और यार जो सब वासुदेव है, सब मात्र सब अस्विनाश सबका अंतिम एक बार देवा। अब सब दिखे जहां दिखे वही भगवान है, भगवान है, भगवान परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा तू करते तू भया मुझ में हूं बलिहारी तेरे नाम जितने होते तू कर दो हम करो हम अन्ना दो हम अन्न अन्वे में अन्नादि में ही हूँ उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी मैं ही हूँ हम आदेश मध्यम से भूतान मानते हैं उसे हम आदेश मध्यम से भूतान मानते हैं उसे जितने बुद्धि हो जो जो आप वो दिखे सब परमात्मा है और कुछ भी नहीं देखे कुछ नहीं आदमी वासुदेव। तो पहले से ये सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव कहूंगा मेरे दृष्टि में तो है संसार हो तो सर्वम वासुदेव सर्वम में सर्व सर्वा और सर्वम एक से स्वरूप रहता है वासुदेव सर्वम। सर्वं की सत्ता वाले के लिए ये कहा है वासुदेव एक ही परमात्मा अनेक रूप से, साधु के लिए सर्वं वासुदेव ये बहुत बढ़िया है। साधु के जहां जहां दृष्टि जाए सबका सब सर्वं में आ जाएगा, जहां दृष्टि जाए वासुदेव सर्वम और नृष्टि न जाए तो वासुदेव वासुदेव भूताना आदि अंत समय अहम आत्मा स्वरूप भूता श्रेष्ठ हम आदि से मध्यम से भूताना मानते आदि में हूँ मध्य में हूँ अंत में हूँ। जैसे आपको सपना आता है तो तो आप एक होते हैं और सपने में अनेक हो जाते हैं, अनेक होकर जागृत एक हो जाते हैं। ऐसे सब संसार एक परमात्मा है, मेरे समय में स्वप्नाप मस्त दृष्णम पुर दुख हो दुखम स्वप्नाप मस्त दृष्णम श्री भागवत कहती है स्वप्नाप मस्त दृष्णम सपुर दुख हो दुखम अस्त दृष्णम स्थिति नहीं सत्ता नहीं है अरे पूर्व वास्तव में तो पास नहीं हुई है तो आई उपासना ठीक है कभी बार नहीं हुए क्योंकि हमारी दृष्टि में संसार दिखता है संसार है कोई स्त्री है कोई पुरुष है कोई इंद्र पुरुषलिंग है शास्त्र जिन्हें शास्त्रों में श्रीलिंग पुलिंग पुरुषलिंग इस बार दर्पण में गिर दर्पण में भगवान भी श्रीलिंग पुलिंग पुरुषलिंग है प्रकृति भी श्रीलिंग पुलिंग पुरुषलिंग और परमात्मा भी श्रीलिंग पुलिंग पुरुषलिंग तात्पर्य क्या हुआ वासुदेव सर्वंतो अनुकरणा है जिनकी दृष्टि में सर्व है तो सर्व वासुदेव है नहीं तो वासुदेव तो पीछे दिए सर्वम वासुदेव जड़ चेतन स्थावर जंगमर ये सभी इसके पे चलना फिरना उठना बैठना सोचना सब क्रियाएं सब वस्तुएं सब क्रियाएं सब वस्तुएं ये प्रकृति है प्रकृति प्रकृति पुरुषम दो हुए तो ये सब प्रकृति अनंत ब्रह्मांड है सब प्रकृति और पुरुष है विद्यानादि उभाव पे कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है वासुदेव अब उसको तू ही कहता कहने मैं कह दिया कहते तू कह दिया कहते वही वही वही वही वही जैसे स्वर्ण स्त्री वे भी नजीक नहीं है वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते वे ही मुख है बस जो मुक्ति चाहे कल्याण चाहे शांति चाहे तो वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम मेरे वासुदेव भगवान है ये केवल भगवान है लग जाओ भाई सब में लग जाओ सब जो कुछ दिखे भगवान है जो कुछ दिखे भगवान है जो कुछ दिखे भगवान है जो दुखे भगवान है क्यों सर्वम वासुदेव सभी जो कुछ दिखा वो जड़ चेतन सावर जंगम स्त्री पुरुष पुरुष जो कुछ दिखे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम फिर सर्वम मिट जाएगा तो वासुदेव रह जाएगा मेरे वासुदेव छोटी सी बात कितनी विलक्षण बात है आप वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है सब कुछ भगवान है सब कुछ भगवान है ऐसा चिंतन मनन विचार कथन पठन सब वासुदेव सब वासुदेव वासुदेव परम विश्राम हो जाए वासुदेव जाके कृपा लव ले सते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम भगवान की कृपा से मिलता भाई है भाई। और संतों ने कहा भगवान की कृपा से मिलता है, प्रभु कृपा से मिलता है। जब वासुदेव सर में आए तो सब पर मोरी बराबरी दया, किसी पर कम है किसी पर नहीं है, सब पर मोरी बराबरी दया। नारायण नारायण नारायण नारायण।